Modern Sabahlar başlıyor. Bordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar dedim. Hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Daha önce orada bulunduysanız biz hoş geldik. Hoş geldik. Tamamen bizden kaynaklı, bizim eşekliğimizle alakalı. Çok özür diliyoruz. Özür dileyerek başlayalım. Bela okumak isteyenler şu erken saatte belalarını okuyarak bizlere destek olabilirler. Aksi takdirde de bu bela haklarından vazgeçmiş olacaklar. Hepinize kocaman bir günaydın. Güzel bir hava var dışarıda. Senin bir tespitin var mı Oktay havayla ilgili? Biraz soğuk, güzel, çok da o kadar da güzel, abartılacak kadar güzel bir hava yok Fahir. Ya ben insanları sabah serinliğinden umut aşılamaya çalışıyorum. Tamam, onun kendileri doğru dışarı çıktıklarını görsünler. Yalnız doğru söylüyorsun Fahir. Dün biz programı kapattık. Böyle biraz bir negatif, böyle bir olumsuz şeyler verdik ya. Yani ne biçim olaylar oldu dün dünyamızda ya. Kenya'da 120 kişi birden öldü. Patladı, petrol sızıntısı olmuş da biri izolit atmış. Fransa'da yok işte patlama oldu bilmem ne. Ne biçim bir 12 Eylül geçti ben anlamadım ki. Ben hiç 12 Eylül falan şey yapmak istememiştim yani hiç kimseyi böyle... Ülkemizde zaten oluyor. Yani o yüzden güzel başlamak. Şahane bir hava var dışarıda. Yani dışarıda mükemmel bir hava var. Kendinizi havaya verin. Odur havadan sudan konularla bugün tedavinizi gerçekleştireceğiz. Ve ilk tedavimize de Oktay Bey başlasınlar. Daha sonra eğer tedaviden sonuç alınamazsa biliyorsunuz son noktaya kadar gidilecek. O tedavi bir şekilde yapılacak. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Fahir Bey teşekkür ederim. Ve düşünün deriz demiştik. Düşünenler diye. Düşünenler her zaman kazandı. Bunu biz daima söylüyoruz. Kısa bir şey verelim. Bir gelişme var. Onu verelim. Sonra ayrıntılara gireriz herhalde önümüzdeki dakikalarda. Tabii. Kısa gelişmeyi hemen alayım ben. George Clooney. Müzmin bekar. Hadi canım. Tabii George Son Clooney. Son kale diye geçer. George Clooney 50. Gönlünü aktris ve model Stacey Kibler'a 31 kaptırmış. Ve, çok özür dilerim. Stacey Kibler'i nereden tanıyoruz? Vallahi George Clooney tanıdığı için herhalde tanıyoruz. Biz de otomatikman tanışsayız. Evet. Aktris ve model kendisi Fahir. Tamam, nispet ve nazire yapmasının hiçbir gereği yok. Onu da söyleyelim baştan. Aynı zamanda benim hanımım hem kendisi model olur hem bir taraftan da oyuncudur, aktris. Biliyorsun yani. Bu günlerde Kanada'da Toronto Film Festivali düzenleniyor. Evet. Toronto Film Festivali'nde eski güreşçi olan Stacey Kibler'la da pardon, eski güreşçi kimdi? Tabii güreşçi. Hem aktris hem model hem de eskiden güreşle uğraşmış. Bence Torkel'in bir hastalığı bu. Ne? Birisi hem bir şey yapıyorsa ve eski aktrisse dayanamıyor. Ona direkt böyle bir... Olur mu ya? George Clooney de eski radyocudur benim bildiğim kadarıyla. Tabii doğru. Eski radyocuları sayar mısınız? Bir bak, Beyaz Eskişehir'de biliyorsun Eskişehir'in yarısıyla... Saymakla bitmez Fahir. Türkiye'nin yarısı eski radyocu, onu biliyoruz tabii zaten canım. De. George Clooney de Türkiye'de bulunmamış olmasına rağmen eski radyocu. Stacey, sevgili Stacey de eski güreşçi. Öyle. Mutluluklar diliyoruz. Bazıları kendine. Güreşi seviyor. Demek ki bunun şeyini alıyor mu? Yani böyle... Yani bir insan... Biliyorsun eski sevgilisi vardı, Elizabetta Canalis. Evet, evet. O neciydi? Onlar evlilik düşünüyorlardı. Onun oto yıkama şeyi vardı değil mi? Yeri vardı. Hem model hem de eski oto yıkayıcısı. Hem de restoran işletmeciydi eski. Evet. Ben güreşçiye takıldım, hala oradan da çıkamadım ya. Güreşçi bildiğin vay güreşçi. Vay koçum ya. Aslında. Yani vallahi var ya, bir de onlar kuvvetli oldu. Bir de kırık kulaklı bir kadın düşünüyorum nedense. O güreşçi kulağı var ya. Tabii canım, bir kulağı kırıkmış zaten. Ya o hakikaten çok çirkin olmaz mı, bir kadına hiç yakışmaz o kırık kulaklar ya. Ne yapacaksın Fahir? Sonuçta ondan para kazanmış. Onunla haşır neşir olmuş. Onunla İş çok yani uzun sonuç olarak galiba. Yapacak bir şey yok. Ya tamam da çok uzun sürmemiş herhalde değil mi? Tabii ondan sonra işte o zaten. O da çok yıpratmıştı. Modelliğe başlamış. George Clooney yani, mi? Hayır canım. Stacey. Yani güreş hayatı ha, ondan Stacey'nin bitti. Stacey'nin mi güreşçiymiş? Stacey güreşçi. Fahir sen ne? George Clooney mi güreşçi? George Clooney eski radyocu diyorum ben sana. Tamam, Stacey kadın olan. Stacey kadın. Bildiğimiz kadarıyla evet. Ha tamam, yani George Clooney'yi de bildiğimiz kadarıyla. Şu anda her şey yerli yerinde. Tamam, bende bir sıkıntı yok canım. Ben... Sen kayınçosu mu zannettin hayır, George Clooney'yi? Hayır canım. Yoksa Stacey. Hayır canım yani. Olur mu ya Stacey diye kayınço mu olur Fahir? Stacey bildiğin yani Stacey. Ne diyelim, ne zaman düğün dernek bir şeyimiz varsa. Düğün çok falan yok şu anda, daha film festivali. Eski sevgilisiyle artık yok maalesef. Evlilik düşünüyor falan filan lafları artık kimse etmesin bundan sonra. Hay Allah. Ama ya. Ama yeni bir ilişkiye de yelken açıyor. Yani şöyle güzel bir hakikaten sizecik gülümsemeler. Sizecik bir fotoğraf var bugün. Ay. Hakikaten çok konuşacağız. Bu ilişki çok konuşulacağı. Bu ilişki benzer. Nereye gidiyor? Yeterli Fahir. Teşekkürler. Oktay valla bize bir neşve oldu. George Clooney de Yani bekarlığın Jennifer'da son kalesi. Jennifer'da bulmuş. Jennifer'da mı bulmuş? Tabii, o da bulmuş. Ama o da bulmuş. Yani hani arsız bir kadın, ne arsız bir kadın. Yeni sevgili bulan bulana. Hadi bakalım, biz de bizi dinleyen yeni sevgili bulmuş olan herkesi herkes için kutluyoruz. Herkesi öpüyoruz ve mutluluklar diliyoruz sevgili O zaman ne istersen Oktay. Hey jealousy. Yani her sevgili bulmuş. Kıskananlar çatlasın diyoruz. Diyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gagalıyor. Hadi Oktay, 8.16 oldu. 8.16 olmuş sevgili dinleyiciler saat. Ha? Böyle de bir müjdeyi size paylaşmak nasıl uzun süredir hazırlandığımız bir aktiviteydi. Onun dışında dün sporda gelişmeler vardı tabii. Bırak bana spordan bahsetmedin. Sabaha kadar açık. Zaten evet. Gözüme uyku girmedi. Gözümüze uyku girmedi ve şu anda da gözümüzden o uyku ne yapıyor? Gitmiyor. Akıyordu. Gitmiyor, gidemiyor. Bir final maçı seyrettik. Amerika Açık tenis turnuvasında Djokovic ile Nadal arasında oynanan müsabakada sonucu tabii ki söylemeyeceğim. Yok yok, söyleyelim. Söyleyelim. 3-1 Djokovic aldı, yani ayıptır söylemesi de. Yani 3. set gayet çekişmeli geçti. 2. sette öyle bir çekişme vardı. Diğer 2 setten bahsetmek dahi istemiyorum. Ve Djokovic Nadal'ı affedersiniz yenmek suretiyle US Open'da Amerika Açık'ta kupayı kaldıran taraf kupayı oldu. Kupayı kaldırdı. Bu adamı niye sevmiyorum onu da bilmiyorum. Güzel de tenis oynuyor ama sevmiyorum. Djokovic'i mi? Bünyem reddediyor biraz ya. Biraz böyle bir şey var Fahir. Yani sevilmeyecek tarafı var. Tip. Her zaman tip. Tip bugün, değil ya. Bak, ben çok önemli haberler vereceğim bugün. Öyle tip, mi? Tipten kaybediyor. Aslında çok tanısan çok seversin. Tipten kaybediyor diyorsun ya insanlar için. Balıklar ben için hiç öyle bir şey demedim. Bak ben sana biraz balık dünyasından bahsedeceğim. Sen söyleyeceğini söyledin Djokovic'e. Tip değil de böyle bir... Ben dün şey maçını seyrettim. Dün gündüz tekrar verdi o maçı. Ne maçı? Federer maçını. Hmm. Orada böyle bir hareketler. Artistlikler. Bir şeyler. Ama yendi. Bir dur, adam bir yendi. Şeyler. Çok özür dilerim. Adam yendi. Hayır, yapacaksan mesela zamanında dün de ismini aldık burada. Ivan Isevich gibi yap yani artistliğini. Yapacaksan kır raketini. Ha böyle bir kibar artistlik yapma o zaman. Ha yani. Bir şey var, gıcık eden bir tarafı ha. Var. Öyle uyuz. Ona itirazım yok. Ha bak bugün gazetelerde... Tabii ki Djokovic'i sevenlerin de vardır büyük ihtimalle yani. Djokovic sevenler şundan... ekran başına diyorum o. Biz de şundan seviyoruz falan filan. Aman ne seveceğim, bırak o adamın filmini demek zorunda kaldım. Bırak o adamın şimdi raketini, bak, doğru. Tipten kaybedenler aslında siz görseniz tadını alsanız çok lezzetli ama hiç böyle tipten kaybettikleri için çok fazla satılmıyor, kimse de getirmiyor. Balıkçılar için söylüyorlar. Palamutlu, lüferde. Hadi bana 3-5 tane saysan, böyle hep havalı balıklar. Efendim karagözlü, çupraydı, levrekti falan da filandı. Bak iskorpit balığı var, çorbası yapılıyor. Çok güzel çorba için. İskorpitin nasıldı tipi diyeceğim, şimdi anlatamayacağım. Son derece tipsiz ya böyle. Tipsiz mi? Hani işte kaya balığı diye geçer. Var mı orada bütün balıkların tipleri? Hayır, hepsinin yok. En tipsizlerinin var. Dülger balığı var. Hakikaten yani dülger balığını gece görsen korkarsın. Bir de bu balıkların mesela iskorpit deyince bütün iskorpitler aynı mı ya? Tabii yoksa bazılarının mesela... huyları çok farklı Oktay yani. Hayır, huy tabii muhakkak farklıdır. Huyu güzel olsun. Huy muhakkak farklıdır da tip de aynı mı acaba %100? %100 canlı. Hayır, mesela yani o iki eli vardır, iki ayağı vardır falan insanın da ama tipler farklıdır ya. Bakışlar. Mesela onda... Bir bazısı mesela manalı bakıyor, bazısı böyle boş bakıyor. Böyle bazısı böyle zehir gibi bakıyor. O zaman çok ayıpmış bu haber Fahir. Vallahi niye canım? İskorpit tipten kaybediyor. Bak iskorpit var tipten kaybeden. Dülger var tipsiz. Dülger mi? Dülger balığı. Dülger de bana bir teyze ismi gibi geliyor. Dülger teyze. Bana kebapçı ismi gibi geliyor. Dülger oğlu mu? Hayır canım. O başka. Dülger oğlu. Bizzat Dülger ya. Oğlu falan değil. Oğulsuz kebapçı olur mu ya? Dülger kebap. Dülger bir kebap çeşidi olabilir. Dülgeroğlu bir çakma işte. Gerçeğinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. Neyse. Vatozu var falan. Mıgri diye balık var. Mıgri mi? Mıgri balığı. He. Ortalama onun bir metre boyundaymış. Bir metre mi? Bir metre. Ne oldu, zoruna mı gitti? Çok affedersin. Yo, şaşırdım sadece. Ha, bir metre balık var. Bu da yılan balığının bir türü, çok affedersiniz. Hiç sevmediğim bir balık tipi bak. Bak laflara bak. Yılan balığı. Bak Oktay. Paragat attığınızda 8 tane birden yakalayınca bayram yaparsınız. Çok affedersiniz. Pardon da paragat derken? Paragat atan adamla benim işim olmaz Fahir. Açık parende söyleyeyim. Tipi bir şey tahmin ediyorum. Benim tahminim öyle yani. Evet, onu anladım canım. Senin tahminin olduğunda. Sıfır kılçık teknolojisiyle çalışıyor bu arada. Hangi balıkmış o? İşte mıgri. Ha, mıgri miymiş, evet, sıfır biraz kılçık? Da balıklarımızı tanıyalım. Enfes şiş olur, hatta her şey olur. Affedersin. O senin biraz tamamen hayal gücünle alakalı. Bir metrelik balığı veririm, ne yaparsan yap. Ne yaparsan İster şişe yapayım. Geçir, ister o şiş olsun sen ona geç. Nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Yani bir metrelik nerede balık. Nerede bulabiliriz acaba Ankara'da bu balıkları ya? Mıgri, yoksa böyle gazetelere bakıp mı bulacağız? Yok yok, bulamazsınız. Bak eskiden ben mesela zargana gördüm. Zargana da yok, o da tipten kaybediyor. Ondan sonra nasıl yenilmiş hem de bunun için. 30 santim ile 60 santim arasında değişiyor ama... nasıl yendi tabii söyle. Şimdi belli balıklarda santim zorunluluğu getirildiği için başka balıklara hep santimle konuşuyoruz, o yüzden başka balıklara yönlendirmek lazım balık severi. Yok işte bir metrelik 30 santimlik balıklardan bahsediyoruz. Bir metrenin altındaysa yemeyin zaten demiş. Tabii canım, yani hiç küçükse bize ters. Neyse işte bir kere daha tip bazen insanı hakikaten kaybettiriyor. Aslında bu balıklara da kazandırıyor. Tipten kaybediyorlar ama hayatlarını devam ettiriyorlar işte. Öyle bir basketbolcu vardı, biliyor musun? Basketbolcu muydu o? Tipsiz basketbolcu yakalandı. Ben aslında çok iyiyim de tipten kaybediyorum demiştim mekana giremeyince. Dur şu yukarıdan sen şeyin eski sevgilisi. Anladın sen? O kimdi o? Kimin eski? Bu hakikaten birinin eski sevgilisi. O kimdi? Tipten kaybeden basketbolcu kimdi? Tipten kaybeden basketbolcunun ismini hatırlamamamız çok büyük ayıp da. Bu bizim ayıbımız. Belki dinleyicilerimizden hatırlayan vardı. Bir mekanı, bir gece mekanına girerken ya almamışlardı bunu. De bu şey basketbolcuyu almamışlardı. Ve şey demişti, sonra gazeteciler mikrofonu uzatınca ya ben aslında tipten hiçbir şey yapacağım değil de işte tipten kaybediyorum diye de böyle. Sevda Demirel'in falan olabilir mi eski sevgilisi? Sevda Demirel başlı başına eski ya. Onun eski Allah sevgilisini Allah hiç hatırlamam ki Fahir. Tipten kaybeden basketbolcu. Bu bir programa falan katılmış mıydı? Yani bir program derken bir yarışmaya marışmaya katılmış mıydı? Yok canım, hayır ya. Allah Allah. Bir hiç tane bir basketbolcu vardı hatırlıyorsan. Öyle bir yarışmalara katılmıştı ya. Hala da aktif basketbol yaşamı devam ediyor galiba. Geçen çünkü bir ismi geçti onun. Oynayacaktı, oynamayacaktı falan, sakatlandı falan filan diye. Herkes de unutmuş desenize sevgili, valla bütün beybiler unuttuğuna çok göre. Çok az veri var ama Fahir. Evet, yani çok az. Bir tane benim anım var, bir tane de senin anın var basketbolcuyla ilgili. Tipten kaybeden basketbolcunun. Bir de Sevda Demirel'in eski sevgilisi olma ihtimali. Ben o adamın valla neyse. İlerleyen dakikalarda o tipsiz basketbolcuyu da bulup size getireceğiz sevgili dinleyiciler. Hiç merak etmeyin. Reklamlarımız var. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Teşekkürler lütfen. 8.30 yaptık saatimizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunmaya hala ısrarla devam ettiği Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Az önce burada bir şeylerden bahsediyorduk değil mi? O adam, o tipsiz adam, pardon neydi, tipsiz de değil mi o? Tipten kaybediyorum diyen basketbolcu. Tipten kaybediyorum diyen basketbolcuyu söyleyen dinleyicimiz oldu. Telefon ettiler. Ben de onlara dedim ki ne olur dedim, bunu benim üstüme atmayın. Hiçbir şey, adını lütfen şu anda bana söylemeyin, bunu alın gelin yayında söyleyin dedim. Hayır dediler. Ay sen biliyor musun Fahir? Ben biliyorum, hem de affedersin eşekler gibi biliyorum onun. Nasıl bir mutluyum var ya, hiç kafamda en ufacık bir soru işareti. Hadi söyleseni, çok merak ediyorum ben, neydi adı ya? Uzun boylu iri yarım maşallah. Biliyoruz böyle. Canım, yüzü gözümün önünde baba zaten yiğit, benim. Eğlenceli maşallah. Bir basketbolcuydu, ben öyle hatırlıyorum. Eğlenceli, artık senin eğlence anlayışını biliyorum yani, otur arkadaşlarının. Çok eğlenceliydi canım o şey. O tamam adam... Hadi söylüyorum. Söyle bakayım. Benden günah gitti Oktay. Başarılı bir basketbolcu olduğunu çok başarılı emin değilim. Yani. Eğlenceli bir adamdı. Eğlenceli adamımızın adı ne? Zaza Ender. Hah, Zaza Enden. Enden de ben Ender diyorum, onu dilim dönmüyor. Ne yapayım, ben de Zaza Ender diyorum ona. Aa, çok iyi cetvelsin Fahir, tebrik ederim seni. Bir saniye sevgili dinleyiciler, herkes şimdi anlamadı tabii, bana çok iyi cetvelsin deyince. Önümüzdeki günlerde tabii öyle karşılandı. Ben bütün hazırlıklarımı yaptım. Fahir bir dakika bir açıklayayım. Bunun, ondan tamam, sonra hayır. Hazırlığını sen şey yap. Herkes. Başbakan Mısır'a gitti biliyorsun. Evet. Öyle tezahüratlarla karşılandı, iyi cetvel, merhaba Erdoğan diyor. Pankartlarla. Yani doğrudan bir çeviri olma ihtimali çok yüksek ama bundan sonra bu şey kullanılabilir. Cetvel derken diyen olmadı mı? Yani işte. Yani saat esprisi vardır. Hani yanlış saatte günde iki doğru falan diye bir şey. O da saçma olur. O değil. Evet. O tip bir şey değil. İyi cetvel. Yani iyi. Mesela kasapla, ben sana diyorum ki. Kasapla tartı arasında gene öyle bir şey var. Ne var kasapla tartışma? İşsiz kasap. Hayır, ben kasapla köpek arasında diye biliyorum. Bırak o köpeğin filmini diye. Hayır, o değil de kasap. Lan bak, bak kasapla olsaydı köpekler işte onu biliyorum. Kediler ben. Olabilir mi? Kediler mi? Teşekkürler. Kediyi ben hiç duymadım, köpek diye biliyorum. Hay Allah, demek ki çok yöresel takılıyoruz. Değil mi, ben terziyle ilgili hiçbir şeyim. Terzi söküğünü ben bir onu biliyorum. Terzi. Onu... Kel, bak kel var. Kel terzi. Kelin ilacı var. Evet. Kel şey, tıbbi müdahalede bulunan adam var. Kel başa şimşirtarak. Hayır. İlacı olan kelin. Kendini tatbik etmek suretiyle. Edememesi. Veya evet. Etmemesi. O bu tip şeyler var. Ama evet. bu başka, bu cetvel başka bu. Cetvel ne? Bir daha açıkla bana. İyi cetvel. Evet. Mesela ben sana diyorum ki iyi cetvel. Yürü be Fahir. Ben de sana diyorum ki rest. Sen bir şey demek zorunda değilsin. Hayır, sen, hiçbir şey demiyorum ya. Hayır canım, sen, sağ ol abi, sen yürüyorsun ben. Yanımdan yürüyüp gidiyorsun. Cetvel senin babandır diyebilir miyim? Hayır canım, öyle bir şey demiyorum. Bu güzel bir laf yani. Mısır, evet, yani mısır atasözü diye sen bunu düşün Fahir. Bana bir mısır atasözü daha söyler misin? İçinde firavun da olursa çok makbule geçer. Biz bu şeyleri, bu bir piramitleri boşuna yapmadık. Biz bu piramitleri dedelerimize... Diye, bu da torunlarımıza... Biz bu piramitleri uzaylılardan miras almadık. Biz bu, beyefendi. Biz bunu alın teri. Alın teri yazıyor. Evet, teşekkürler. Ben bu arada sen cetvel deyince sana bir gong hazırlamıştım. O boşa gitmesin nokta. O boşa gitsin. Cetvel. Bundan sonra ben beğendiğim adama böyle diyeceğim demek ki. Cetvel senin babandır diyeceğim. Ya bu işte bir olay var, hapşurunca vida yutan adam ya hayatını kaybetmiş, Trabzonlu Orhan Tuncer. Ay ne olur, ben artık sabahleyin hayatı, evet biliyorum ya, fark evet ettim de. Evet, bu herkesin yaptığı bir şey diye söylüyorum. Uyaralım onu. Evet, evet tamam, yani uyarıda bulunalım. Evde tadilat esnasında vidalar çıktı bir yerden. Onları böyle küçük eski film kutuları olabilir, bir şeyin kapağı olabilir, onun üstüne koyalım, ağzımızda tutmayalım. Tutmayalım. Çünkü o esnada hapşurulabilir, şey hapşurulabilir ve o boğazımıza, nefes borumuza kaçabilir. Kaçması da hiç işimize gelmeyebilir. Gelmez maalesef. Çünkü orada ölebiliriz. Teşekkürler. Bu arada bir de şey vardı biliyorsun. Neydi bu? Evet. Penguen. Bir tane şey. Neşeli ol ki genç kalasın değil. İşte o değil mi? Doğru, neşeli doğru, ayaklar mıydı? Neşeli ayaklar. 3000 tamam. kilometre Antarktika'daki evinden 3000 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'ya gelince dünya bir ana bu nasıl oldu diye böyle nasıl bir, geldin lan? Ondan sonra bağlamışlar. Zerikli geldin lan. Biliyorsun verici bağlamışlardı. Neşeli ayaklar adını koymuşlardı bu penguene. Maalesef bir süredir o da mı sizlere ömür Oktay? O da ağzına vida alıp şey yapmadı işte deme ya. O da ağzına aynı anda iki tane balık almış. Hapşurunca sen o balıklar git saplan. Yok hayır, öyle bir şey yok ama sinyal alınamamış. Ya bir yerde bir şeyi çıkardı. Verici tipi şeyini çıkardı. Ya da çıkardı. Alıcılarının ayarlarıyla oynadılar Oktay. Ya da maalesef. Her şey vericiden kaynaklı değil. Bazen de alıcıda sorun vardır. Ya bu hayvan dünyasında bu kadar sirkülasyon oluyor mu? Yoksa insan elinin çok değdiği hayvan var. Mı nanaykent oluyor? Ben anlamadım ki. Bana insan elinin değdiği. Manyaklaşan badem işte Fahir. Manyaklaşan i̇nsan badem. İnsan elinin değdiği. Gerçi insan eli. Mustafa Koç'un elinden bahsetmiyoruz. Evet yani. Tabii ki. Yani insan eli derken o insan üstü bir elden. Tabii ki. Yani Mustafa onun dışında. Koç, onun çok değerli kardeşi. Neydi o? Ali Koç mu? Ali Koç dokunmadı ki. Dokunmasın, gelsin bana dokunsun diyorsan diye ben yok, sana. Yok ben demedim. Vallahi ben de demedim. Onu Fahir demedim mi? İyi tamam. Onu o zaman. Kimse demedi geç. Yani. O yüzden bir ya manyak oluyor ya yok oluyor Fahir. Evet. Onu söylüyorum ya da böyle bir. Sana deseler ki sana Ali Koç dokundu yani. Öyle bir şey sen şey yaptın Fahir. Tamam Ali Koç dokundu. Tamam sana da Mustafa Koç. Bana Rahmi Koç dokunursa çok memnun kalacağım yalnız. Onu da söyleyeyim. Buradan kendisine saygılarımı sunuyorum. Ali Koç'tan Rahmi Koç'a yükseltti dokunmasını istediğin sanatçıları. Diyelim ve bir tane daha bir gelişme var. Ölüm yok bir... bunun sonunda. Tez yazımı. Tez yazımı. Biz biliyorsun üniversiteden sonra okuyamadık. Evet ya. O yüzden hiç durumumuz bu dünyaya... olmadı sevgili dinleyiciler. Gerçi ben biraz okudum. Evet. Ama tezce kadar okuduğum için. Bilimsel tez yazımı çalışmaları, daha doğrusu bilimsel tez çalışmaları yazımı internet aracılığıyla bir sektör olmuş. Veriyorsun parayı. Evet, yazıyorlar tezi. Yazıyorlar tezi. Ve zaten bugüne kadar durdukları kabahatte çok affedersin. Ta lisede, ortaokuldaki soruları, ödevleri bilmem neleri yapan adamlar tez yap. Onu bir de üçe beşe yapıyorlarsa yani demek ki... Ondan para alıyorlar mı ya mini mini Oradan alışıyor Oktay. Alışıncaya kadar bedava. Doğru söylüyorsun. Alıştıktan sonra parayla. Ne oldu bu adam böyle. Ne oldu? Üniversiteyi bitirdi. Lak master'a geldiğinde. Gelir diyorsun yani o adam üniversiteye. Annesinin bileziklerini satar, o tezi yazdırır. O adam üniversiteye gelir diyorsun yani. İlkokulda, ortaokulda. O adamdan hayır gelir. Hadi ya. Vatana, millete hayır gelir o adamdan. Bana bırak o adamın filmini. Ne kadara yazıyorlar Oktay? Valla 3000 liranın altında zaten yazmıyoruz abi diyorlar. Ben de valla kıpırdatmam. Elimi kolumu kıpırdatmam 3000 liranın aşağısına. Ben şuradan şuraya gitmiyorum. Bir de zaman olması lazım tabii. Yani 8 haftadan az bir zamanda bir tez yazmasını yani bekliyorsa burada tez yazacak olan dinleyicilerimize ve bu yola gerçi ben bizim dinleyicilerimiz arasında böyle tez yazdıracak birinin olduğunu zannetmiyorum. Olsaydı yani, bilirdik. Ben hiç zannetmiyorum. Olsaydı bilirdik diyorum. Pazarlık aşamasından sonra işin başında ücretin %20'si. Evet. Ondan sonra bir %20 daha. Test tamamlandığında da %60'ı veriliyormuş. 400 kişilik uzman bir ekip var. Bir saniye toplayabilir miyim Oktay? Topla, fare hesabı kolay. 20-20-60. Evet. 100. Tebrik ederim. Evet. 200 farklı konuda 300-400 kişilik uzman kadro. Bu telefon bize mi diye soruyorum. Gel bakalım. Good morning. Günaydın efendim. Maalesef. Bir dakika, hayır. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, ne yapan demek durumunda bıraktınız bizi. Evet. İşe doğru gidiyorum, Çankırı'dayım şu an. Ne iş yapıyorsunuz Özgür Bey? Ben tez yazıyorum. Nasıl? İşte. Kendi tezinizi yazıyorsunuzdur umarız. Hayır hayır, ek iş olarak başka insanların tezini yazıyorum. Ciddi yapıyor musunuz Özgür Bey? Evet, ciddi yapıyorum. Ne, uzmanlık alanınız ne? Ben İngiliz Edebiyatı okudum. Evet. Ama her konudan anlarım acık diyorsunuz. Yani anlamasam da araştırıyorum. Ha, yani sonuçta size kaç tane tez yazdınız bugüne kadar? Yani sayfa olarak söyleyebilirim. Yok, sayfa olarak ne yapalım canım? Kaç kişi, ayrı kişiye diyelim. Kaç kişiyi sevindirdiniz diye soruyoruz. Hayır, yani duası aldınız kaç kişiden? Yani bir 15-20 kişiyi sevindirmişim. Hadi ya. Bir araba parasını doğrultmuşsunuz Ali Bey. Yani zaten işe arabayla gidiyorum şu an. Ayıptır söylemesi diyorsunuz. Peki kaçtan gidiyor? Hakikaten. Yani terminolojiye göre değişiyor. Sayfası 50 lirayla 125 lira arası. Hadi ya. Evet. Neye göre terminoloji derken, hani konuyla mı alakalı? Hadi yani biraz... çok zor bir konuysa. Bana bir zor konu söyler misiniz? Bugüne kadar en zor yazdığınız tez kendi teziniz miydi? En zor yazdığım tez biyolojiyle alakalı bir konuydu. Hiç anlamıyordum. Biyoloji mi? Biyolojiyle evet. Alakalı derken ne? Zooloji falan mı? Nedir? Yani tam anlamadan yazdım. Ha, bir dakika yani, ben anlamadım bir dakika. Ya bir saniye. İngiliz dili demediniz mi siz? Yanlış mı anladım evet. Ben? Evet evet, yani konuyu hiç anlamadım. Konuyu bir anlamadan yazabiliyorum diyor. Yani tez yazmak bir sanattır diyor. Araştırma sonuçlarını yazdım. Anlaşılır bir dille. Hayır, İngiliz dili konusunda uzmanken siz uzmanı olmadığınız konularda da mı yazabiliyorsunuz? Onu mu anlamamız lazım? Evet, ben hiç branşım olmayan konularda yazıyorum. Hadi ya, nasıl oluyor peki, size böyle bir yol gösteren var mı? Bak şuradan bana şuraya. Kaynakları veriyorlar. Evet. Hangi kaynaklardan ne kadar alıntı yapmam gerektiğini söylüyorlar. Evet. Bir de parayı söylüyorsunuz siz de. Bazen Türkçesini yazmış oluyorlar birkaç paragraf. Onlar bana yol gösteriyor. Bu kadar yani, başka bir şeye ihtiyacım size olmuyor. Size el mi verdiler tez konusunda Ali Bey? Özgür Bey. Özgür Bey pardon. El mi verdiler diye sordum. Evet, el vermiş olmaları lazım. Yani saçma gibi geliyor ilk duyulduğu zaman bu soru ama. Ama galiba size bilmeden bir aileden var mı daha önceden? Babanız, aileden dedeniz yok mi? Ama bir arkadaşım tavsiye etti. Kesin o el verdi size. Siz bu, o el verdi bana. Siz bu dünyaya bu arkadaşınız sayesinde mi girdiniz ya da o arkadaşınız yüzünden mi girdiniz diyeyim? Yani ben eskiden sadece çeviri yapıyordum ya da birer sayfa ödev yapıyordum. Birer işten sayfa. Hı. Ya da eve götürülen sınavlar oluyor bazı okullarda, onları yapıyordum. Tabii çok küçük yaşlardan itibaren Oktay. Kreşte evet. Bile başlamış bu işe Özgür Bey yani evet. O derece. Sonra işi büyüttün mü diyorsunuz? Sonra bir arkadaşım kendine gelen ve yetişemediği tezlerin bir kısmını bana vermeye başladı. Ondan sonra böyle devam etti. Peki bir aracı kurum mu var yoksa direkt size mi ulaşıyor insanlar? Yok yok, aracı kurum yok artık, direkt beni arıyorlar. Menajer lazım o zaman size Özgür Bey, bir tane böyle olmaz ki. Ne lazım anlamadım. Menajer tipi menajer bir şey lazım diyoruz. Üstelik bir değil iki tane menajere iyi olur diyoruz. Ne diyorsunuz? Yani ben bu işi tam zamanlı yapmayı bıraktım ama siz destek verirseniz tekrar başlayabilirim. Valla. Şimdi bu da alenen de destek veririm. Yani tabii biz sonuçta böyle şeylere değil mi karşıyız değil mi Oktay? Herkesin tabii ki. Bunu telefonunuzu biz şey yapalım alalım ona göre siz bu konuları. Siz peki ne iş yapıyorsunuz Özgür Bey? Yani şu anda arabalan hangi işinize gidiyorsunuz? Şu an iki arkadaşımla ortak bir işimiz var. Nanoteknolojik yüzey kaplama şirketimiz var. Yüzey kaplama mı? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Birilerine mi yaptırıyorsunuz o işi peki? Yani kendim direkt uygulamıyorum. Ben o işi sadece pazarlıyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Tamam canım, siz yapıyorsunuz. Tabii. Siz, yani çok alakasız gelebilir ilk etapta. Hemen şey yapmayın, yani itiraz etmeden. Şunu sorabilir miyim? Marley hala devam ediyor mu Marley? Marley sanırım etmiyor ama bizim işimizle alakasız o. Yüzey kaplama deyince benim aklıma Marley'den başka bir şey gelmiyor da. Onu bir öğrenmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Özgür Bey. Tabii ben kapatıyorum direkt şu anda. Özgür Bey. Efendim. Darılmaca gücenmece kapatıyorum şu anda. Tabii kapatabilirsiniz. Tamam, kapatabilirim. Teşekkürler. Hoşça kalın. Ne kadar güzel bir ilişkimiz var dinleyicilerimizle ya. Yani Oktay, kibar. Ben hiç tasvip etmedim bu Özgür Bey'in hadisesini. Hiç tasvip etmedim. Evet. Hiç tasvip etmedim. Kapatır kapatmaz. Ya evet, hakikaten. Zaten yani bırakmış ama Özgür Bey. Bırakmış. Özgür Bey eski şeylerden. Ama o zehri almış o zehri. Uyuşturucudan beter bir şeydir bu tez yazma şeyi. Ay Oktay ay. Sevgili dinleyicilerimize bir ilerleyen dakikalarda soracağım ama bu Marley hadisesi gerçek var mı? Onu çok merak ediyorum da. Gerçek var mı demek ne dersen gerçek anlaşılmaz sorun. Günaydın var. Efendim. Öncelikle radyonumuzun sesini kısalım. Ondan sonra günaydın. Tabii günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorsam? Aslı ben. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tez yazdırdınız mı Aslı Hanım yoksa tez yazdınız mı birilerinin tezini? Tezimi yazmak üzere heyecanlı günler, aylar geçiriyorum. Ha, siz kendiniz yazıyorsunuz. Ya daha başlamadım ama doktoramın son yılındayım. Daha doktoranızın son yılındasınız. Ne konunuz? Bu arada takırdayan bir şeyler var. Nedir o, çok merak ediyorum. Anadolu Bulvarı olabilir. Takırdayan şey. Ne olabilir? Arabanın? Evet, arabadayım. Ha, arabadasınız. İyi. Bizde Özgür Bey'in arabasından hiç böyle sesler gelmiyordu. Yani hava atmak gibi olmasın abi ama. Özgür Bey yazmış, tezleri bitirmiş yani. Aslan daha yeni yazıyor yani. Evet. Ne konumuz bu arada Aslan Hanım? Konu biyoteknoloji alanında bir hedefli ilaç taşıma sistemi diye geçen sistemden. Ha, biliyorum, şey sisteminden bahsediyorsunuz siz. O sistemden bahsediyorsunuz. Evet. Yardım almayı düşünüyor musunuz birilerinden yoksa ben yaparım cebimde de kalır param mı diyorsunuz? Parayla yapılmasına çok şaşırdım. Hani ödev falan aklımıza gelirdi ama tez özellikle uzman ya olmadıkları konularda çok Aslanım, ben yani de şaşırdım ben da. Kendim yapmaktan başka bir şey zaten düşünemiyorum. İşte Aslan yani. Safız, saf. Ben de siz de safız biz. Saf. Arabanız kaç model Aslı Hanım? 2004 model. 2004 model. Bence iyi para eder, satın ve kendinize bir tez yazdırın yani. Yok, mümkün değil. Deneylerimi yapsalar ben yazarım da deneyler problem. Ben yaparım, aman elime mi yapışacak, ne deneyi bu? Deneyler böyle ya işte, molekülleri birbirine bağlıyoruz. Ya bağlamak ne var onda canım? Tamam. Ne var onda yaparız. Her gün biz mesela Oktay molekülleri bağlamak şey değil mi? Hani sen mesela bazen portakal suyu içince böyle affedersiniz aşağı doğru tükürürken böyle evet, sarkıyor. Salıp bırakıyor. Salıp çekmek bırakıp gibi bir şey molekül bağlamak. Al size en güzel molekül bağlama sanatı. Ya işte orayı çözemedik o yüzden. Portakal suyu diyoruz tüprük, işte. Tüprük. Tüprükle yapılın onu. Böyle bir hafif bir yapıştırın. Böyle biraz ama çok değil, onun kıvamını iyi tutturmak. Aslan yani, biz bir buluşalım. Biz gelelim bir Fahir'le sizin laboratuvar ortamında. Tabii ki laboratuvar ortamında buluşalım. Tabii ki, bir buyurun. Deneyelim şansımızı. Olmazsa siz yine arabanızı satarsınız. Ama hakikaten vallahi lafı mı oldu? Peki Aslan'ım çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Başarılar Aslan'ım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Aslan'ım. Gelenler var. Gelenler. Ne kadar güzel Aslan'ım. Ben kendim yazarım diyor. Bu arada telefonlarımız açık sevgili dinleyiciler. Tezimi şuna yazdırıyorum. Bu tezimi şu kişiye yazdırıyorum diye arayanlar için. Evet, arayanlar için şunu söylüyoruz. Öncelikle radyomuzu ne yapıyoruz? Nanoteknoloji diyorlar ama konuştukları zaman daha radyonun sesini kısmıyorlar. Alo. Merhabalar. Merhaba. Örnek dinleyici. Örnek dinleyicisiniz hanımefendi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyoruz? Emine Hanım. Emine. Hoş geldiniz Emine Hanım. Tez mi yazıyorsunuz? Kendi tezinizi. Hayır, şu anda yazmıyorum da ilk 91'de yazdırdım ben tezimi. Yazdırdı. Ne kadar dürüstsünüz. 91'de de var mıydı bu sektör? Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Üstünden 20 yıl geçmiş suç şey o aşımından aman zaman aşımından ama tez yazımında zaman aşımı diye bir şey olmaz. Tez yazımı suçunda hemen alıverirler akademik şeyi valla. Hop alamazlar 20 sene geçmiş. Alaman değil mi? Artık Alaman mi? Emine Hanım rahat rahat anlatın siz buyurun. Kime 91'de yazdırdı. O zaman da var mıydı bu sektör ya, biz de yeni diye veriyoruz haberi. Yok vardı. Bilgisayarlarda hiç böyle yeni çıkmıştı. Çok bilgisayar kullanmayı falan bilmiyorduk. Evet. O yüzden dışarıda yazdırdım. Ama siz yani yazılı bir şey... Buyurun siz. Benim tezimin adı çok güzel. Neydi? Ben fizik öğretmeniyim. Evet. Tezimin adı metil formam tetrasyonu nikel kompleksinin infrarot spektrometresinde incelenmesi. Aman. İki kelime var Türkçe, ben size söyleyeyim. İncelenmesi, bir de kompleksini. O da kompleks de yani, hani anladık diye. Hiçbir şey anlamadım ben ne olduğunu. Fizikle ilgili bir şey herhalde değil mi? Evet, moleküler süzgeç oluşturmuştuk. Ha, moleküler süzgeçte o bak. Şeyleri üstte tutuyorsunuz, altta partikül geçmiyor, o değil mi? Evet, evet. Tüprükle mi yaptınız Melike Hanım? Emine Hanım? Tüprükle mi yaptınız diyorum. Tüprükle mi? Ha, yapmadınız, ya, tüprük kullanmadınız. Tüprükte kalıyordu arasında, denedim. İşte. Bir şey sorabilir miyim? İnşallah Aslı Hanım dinliyordur. Hiç bir zararını gördünüz mü? Menfi ya da müsbet. Bir yararını gördünüz mü? Valla bir yararını görmedim. Çünkü zaten üniversiteden hocamın bitirmesi, o şey doçentlik teziydi. Ben de üniversiteden mezun olurken bitirme tezi olarak yaptım. Zamanında bir ev parası verdim diyebilir misiniz Emine Hanım? Yok, mümkün değil. Yani ne kadar vermişsinizdir? Sene 91. Ne kadar vermişim? Hiç hatırlamıyorum. Ya ama bir canınız bir yandı şey... mı o zaman yani? Canınız yanacak kadar verdiniz mi? Evet, evet, evet. Ben bir şey hatırlatayım. Daha doğrusu yani aynı şeyi mi konuşuyoruz? Şimdi bu tez yazımı konusuna biz başlarken sıfırdan tez yazılıyor. Yani bir ekip var. O ekibe siz sadece işte konuyu veriyorsunuz, belki kaynakları veriyorsunuz, alıntı yapılacak şey. Hepsini onlar yazıyor, o ekip ya da o kişi yazıyor. Hayır, sizin ya, ben sizin, her şeyi kendim hazırladım. Evet, siz sadece bilgisayarda yazdırdınız sadece, anladığım kadarıyla değil mi? Ha, evet, tamam. Ama canım o olur. Sizinki sayılmaz. Sizi kandırmışlar sayılmaz. Emine Hanım. Evet, sayılmaz. O kadar para verdiyseniz kandırmışlar. Siz sırf bilgisayar kullanıyorum diye bir takım adamlar 91 yılında soymuş resmen Emine Hanım'ı. Püh! O adamlara. O adamların akademik olduğunu düşünerek ben lütfen o salma teknolojisiyle birazını geri al. Hayır işte almam. Bilgisayar kullanıyorum diye Emine Hanım'ın duygularıyla ve cüzdanıyla oynamışlar anladığım kadarıyla. Ay neler neler Emine Hanım neler. Emine Hanım, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Hoşçakalın, yani 20 yıl sonra itiraf ettiniz bunu. Olsun. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Yani bilgisayarda yazmakta bir şey yok canım. O yani... Ben de şey diyordum, millet sapır sapır dökülmeye başladı. Hakikaten sapır sapır dökülüyor şu anda. Bütün tez yazdıran ne kadar çok tezini ne kadar kendi çok yazan adam yok mu ya bu arada? Tezini kendi yazan, baştan sonra kendisi yapan. Günaydın işte o adam tahtımızda. Vallahi baştan sonra kendim yapmadım da benim çok daha zavallı bir durum. Niye canım? Benim kocam tez yazıyor. Ve ben kocamın bütün çevirileri işte bilgisayar yazımıdır, o sudur, bu sudur falan. Onun herhalde iki katı falan çalışıyorum. Hanımefendi isminizi bir öğrenelim benim... mi? Biliyoruz çok sıkıntısınız ama önce bir isminizi öğrenelim mi? Hande ben. Hande Hanım çok mağdursunuz evet. Değil mi? Çok vallahi bir de üstüne para da almıyorum yani kocamın işini yaptığım. Kocanızın tezi değil mi bu? Evet. Hayır, kocası tez yazıyormuş. Sadece kendi tezi değil değil mi? Başkalarının tezi. Hayır, kendi tezini yazıyor hocam. Yok, kocamın tezine yardım ediyorum yani. Peki nasıl veriyor size? Ricacı mı oluyor? Nasıl oluyor? Ya Hande şunu bir yapsana ben vallahi. Yoksa tam siz olarak mi? Olarak öyle yani. Hatta acaba siz olmuşsunuz falan diyeceğim. O kadar aynısını söylediniz yani. Adı ne peki Hande Hanım eşiniz? Orkun. Orkun. Ya Orkun kendin yap Allah'ını seversen. Çok sıkıldım demiyor musunuz anne? Siz tez yazdınız mı? Bilmiyorum ya. İnsanın peki, kocası diyemiyorsunuz olunca. Değil mi? İşte sevgi böyle bir şeymiş. İşte insanın kocası olunca kıyamıyor. Peki affedersiniz hani tezin girişinde böyle bir şey yazılır ya. Ya buna ithaf ediyorum, şuna ithaf ediyorum falan. Yok canım daha neler. Onlar da mı adınız yazmıyor? Yok canım. Yani Orkun var ya ne boy... para ne teşekkür yani. Olur mu canım daha bir o en son yazılır zaten onu bilmiyorsunuz. Olur mu abi giriş yazısında en azından hayatım ben sana bir teşvik olur. Teşvik değil mi? Hayır şimdi bak değil sen mi? Ben tez yazmış adamlar olmadığımız için. Yani biz öyle bir... insanız işte biz muamele insanı. Ama yani o en son yazılır daha şimdi Hande Hanım'ın haberi olmaz ondan. Orkun Bey yapıyorsa ama bence Hande Hanım'ın anlattığı gibi ise o ön sözü yazması gereken kişi Hande Hanım zaten. Yani şimdi Orkun'a evet. Orkun'a armağan ediyorum bu tezi yani falan filan. Menelleri falan o yapıyor. Tabii ben anca çevirisi mevirisi ama gene de insan en azından bir çiçek getirir ayol. Değil mi? Yani çok haklısın. Yani, biz sizin tarafınızdayız. Teze, bakın biz 3000 liradan bahsediyorduk. Bir çiçek, bir demet çiçete de dediğimiz çiçeğe de değil mi? Eşinize karınıza. Ne zaman bitiyor peki belli mi? Hayır canım bu dönem olan bir şey yani. Öyle hayır her dönem bitmiyor. Yani. Aman lütfen evet. Dikkat edin kendi tezini yazıyor olsun. Yok en azından evet ondan eminim yani. Tamam. Bir de ben dünkü şu patlayan şeylere olayına da pek bir takıldım. Ne patlayan orada şey? Orada düşündün patlayan şeyleri sormuştunuz. Evet. Şöyle bir. Ya pipet ya. Ya pipet ya. Ya. Ona pipet. O konuya tekrar gireceğiz Hande Hanım. Biz bir de konu. 3 ay önce sorduğumuz bir şey var. Neyse onu sonra konuşuruz artık. Çok teşekkür ederiz Hande Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Telefonlarımız yani ama reklamlar da yani kaç saattir onları girmediğim için hakikaten beni içeride... Ama bir tane daha bir test konusuna girelim. Bir maalesef Oktay'cığım 52 daha oldu test konusuna birazdan gireceğiz. Tamam işte birazdan girelim sevgili dinleyiciler. Acık sonra gireceğiz sevgili dinleyiciler. Test konusu bu kadar muzdarip insan varken lütfen bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz reklamlardan sonra. Hatta bir 10-15'te yeni saati bu konuları konuşalım diyoruz. 8.52 iken hayırlara vesile olmasıyla reklamlara basıyorum Oktay. Bastım gitti. Yeni saatin başından herkese bir kez daha good morning isteyelim sevgili dinleyiciler. 9.08 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin ısrarla sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni saatte tekrar sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu çok değerli arkadaşım Oktay Demirci ile beraber yaşıyoruz. Bunların ötesinde bir saniye şunu ya, fark ettik bu fonla olmuyor ya. Bir şu fon, ya? Bu fonla olmuyor ya ona giremiyorum ya. Şuna bir deneyim. Bakalım nereye gireceksin Fahir. Çok merak ettim. Bir saniye şuna bir deneyeyim. Ya. Ya olmuyor. İşte öyle bir konuşma gerekiyor. Ya onda şu zaman şunu... Yani konumuz testken bu fon iyidir. Sen elleme dokun. Ya bu da yok abi bu da... Bu da olmuyor. Yani ilişkinin ya işte... kitabını yazdım. İlişkinin tezi nedir konusunu konuşurken olacak şey. Yok yok bu iyidir ya. Bu iyidir Fahir. Bu iyidir. Bu iyidir. Sevgili dinleyiciler tezlerimiz. Biz üniversiteden sonra okuyamadık. Okuyan sevgili dinleyicilerimizi arıyoruz bugün. Yani en azından okuduk da tez yazamadık. Tez yazan dinleyicilerimize bugün biraz onları dinlemek evet, istiyoruz. Evet günaydın efendim. Heh. Günaydın. Ya tez yazan dediniz ama ben bunun lisede daha hobi şeklinde yapmışlığım var onu anlatacaktım. Hobi şeklinde hobi. Yaptığınız tez evet, yazımı. Yani İsminizi... Özgür Bey gibi daha profesyonel değil de hani lisede hazırlıktayken yalnız herkesle... bundan para kazandım. Ha, Özgür Bey'e de herkes bir imreniyor gibi bir şey var bir taraftan da. Hiç yani biraz, böyle şey ya. Yapılır mı diye ne de rastlamadık. Peki kimle görüşüyoruz? Öncelikle onu söyler misiniz? Ben Ece. Ece Hanım, evet. Evet. Ben henüz tezle falan işim olmadı. Ben diş hekimliğinde dönemişte okuyorum ama lisede hazırlıktayken yani 5 liraya essay yazıyordum ve haftada bayağı iyi para kazandığımı söyleyebilirim. 5 lira essay. Essay evet. 5 lira. Nasıl duyuruyordunuz bunu böyle okulun koridorlarında? Yani, 5 liraya essay, 5 liraya essay diye mi? Yok ya öyle değil. Yani sınıfta yapıyordum. Daha sonra bütün sınıflara yayıldı ve ben de hocalarımız farklı olduğu için sınıfta yazdığım essaylerin aynısını diğer sınıflara da sattım. Böylece daha çok para kazandım. Mükerrer essay'e girer ama helal olsun size ne diyeyim yani. İtiraf ediyorum. Worksheet'leri de 1 liraya yapmışlığım peki, vardır yani. Peki küçükleri 1, büyük 5. Küçük essay. Küçük 1, büyük 5 diye yazmış zaten. Hayır. Bir şey soracağım Ece Hanım. 1 lira, essay'ler 5 lira. Tamam canım yani örnek olsun diye biz fiyat verdik. Tamam. Bugün itiraf günü yani hiç pişman oldunuz mu? Ya hiç pişman olmadım. Çünkü 200 lira falan kazandığım oluyordu. Hiç pişman olmadım yani. Ece Hanım pişman değilim diyor. Biz ona teşekkür ediyoruz Ece böyle Hanım. Bir yakalanma ben durumu falan ediyorum. Olmadı değil mi? Yakalanma değil de şeyin konunun yok belli ya. Olması falan olmadı. Ya olmadı. Ben bir de İngilizce kitaplarını hocadan biraz daha önce bitirirdim. Dolayısıyla diğer sınıf ödevlerini de yaptığım için ufak çaplı onlardan da para kazandım. Peki Ece Hanım iyi. Hadi Allah bereket versin o zaman. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Ece Hanım o güzel para kazandığı günleri ne kadar güzel anıyor. Farkında mısın Fahir? 200 lira rakamlarla yani biz bir hata diye. Yaptık. Küçük bir büyük 5 diye onu düzeltti. Yani o güzel anıyoruz. Hala saygısı devam eder o günleri. Günaydın efendim. Günaydın. Evet bir başka tez yazar, eseyci. Kimle görüşüyoruz? Yudum benim ismim. Yudum 2 yakın. Evet. İtiraflar dizisinde bakalım Yudum Hanım neler söyleyecek. Buyurun ya, Yudum ben Hanım. Ben kendim yazdım tezimi baştan sona kadar. Evet ne faydasını tezimi, gördünüz? İşte yüksek lisans aldım. Tezli yüksek lisans. Ha, yüksek lisans mı? O kadar mı? Ama ben de bir şey zannettim. Peki Yudum Hanım affedersiniz konunuz neydi? Çok özür dilerim. Evet biz demin bir... Ben, bir de ben şurada bir... Veteriner hekimim ben. Evet, ortopedi üzerineydi. Evet. Kedi, köpeklerdeki kalça çıkıklarıyla ilgiliydi. Ama tam adını söyler misiniz Yudum Hanım? Yani tabii. Konu... Köpeklerde kaput ve kollum femorisin eksizyon artroplastisi. Köpeklerle ilgili bir şey oldu. Anlaşılıyor bak başlığından. İşte. Hayır, başlığından anlaşılıyor ya. Hani böyle tezin başlığından bile bir şey anlamadık dedik de demin. Mesela molekülde bir şey olduğunu. Şimdi de mesela Yudum Hanım'ın tezinde de köpeklerle ilgili bir şey olduğu çok rahat anlaşılıyor. Ve bu durumda zaten Oktay'ın söyleyeceği laf belli. Yudum Hanım yani bırak o köpeğin filmini bırak diyor. Bırak o köpeğin tezini diyoruz Yudum Hanım. Peki Yudum Hanım hiç destek aldınız mı? Eşinizden. Şu andaki eşinizden bahsediyorum. Eşimden destek, seminerlerde destek olmuştu o ya, seminerler sırasında. Gelip alkışladı mı sizi, ne oldu? Evet, hem gelip alkışladı hem de onu anlatmıştım, hep öyle hiç anlamadan dinledi onu. Adamı hep mağdur ettiniz Yudum Hanım ya, hep mağdur edin. Niye mağdur olsun ya? Neyse Yudum Hanım. Zevkli miydi anlattığınız konu, ne anlattınız? Çok eğlenceliydi. Yani gene kalça çıkığıyla ilgiliydi. Daha farklı bir teknik. Kalça çıkığı diyorsunuz başka bir şey değil. Evet. Yudum Hanım. Tekrar devam edeceğim ama doktorayım. Hadi bakalım hayırlısı. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Biz de dinleyici olabiliriz Yudum Hanım. Önümüzdeki sene tamam. Yine başlayacağım. Acık para biriktirin. Acık biraz para biriktirin. Yudum Hanım anlatacağınız bir şey varsa biz de dinleyici olabiliriz. Eşinize çok yüklenmeyin tamam, olur mu? Tamam çağırırım. Bir dahaki seminere çağırırım. Tamam Yudum Hanım. Görüşmek sağ olun. Hoşçakalın. Evet çünkü sevgili abi, dinleyiciler konusu olmayan aramasın diyoruz. Sonuçta, tezi olmayan evet buyurun. Sonuçta Fahir yani. Arayın tezi olanlar arasın yani. Bir anda o lafı deyince bir anda kesildi çünkü onu ben üzmüş gibi hissettim. Bak nasıl? Evet sen söyle Oktay'cım dinliyorum. Yok artık dinleyicimizi bekletmeyelim. Hayır canım beklesin. Beklesin dinliyorum. Hayır günaydın efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Başak ben. Başak Hanım sizi beklettiğimiz için çok üzgünüz. Yok hiç sorun değil. Ve eşeğiz biz özür dileriz. Allah belamızı versin bizim ya. Vallahi versin ya. Başak Hanım. Zaten okuyamadık biz hep kıskanıyoruz. Üniversiteden sonra okuyamadık. Dersleri aldık tezi yazamadık. Başak Hanım önce hiç bize dalınızı alanınızı söylemeden şu tezinizin bir başlığını söyler misiniz? Ya ben tez yazmadım yazacağım inşallah. Tamam başlığını söyleyin yazacağınız tezin belli mi? Bakalım daha ya benimki muhtemelen tez yazma şeklinde olmayacak. Muhtemelen film çekeceğim ben tez yerine. He. Hadi ya. Evet. O kolaymış ya. Filmin adını anlarız ya herhalde. Yani bakalım. Müze gibi bir şey var ama şu anda belli değil tam olarak. Müze gibi bir şey müze mi? Müze. Ha, müzede mi geçecek olaylar? Evet. Nasıl var böyle fantastik bir şey mi düşünüyorsunuz yoksa erotik merotik şeyler vardır sizde? Yok hayır erotik şeyler yok. Müzede erotik bir şey yok mu? Yok hayır ne yazık ki. Ama ne anladım ben o müzeden o zaman. Neyse. Evet Başak Hanım buyurun. Ya ben şeyden bahsedecektim. Mesela bizim bölümde işte tezler genelde film çekme şeklinde oluyor. Evet. Bitirme projesi şeklinde. Bizde onu yaptıranlar vardı mesela. Film mi çekiyor adamlar? Evet film çektiriyor. O da mı var ya? Onu kim ya, çekiyor? O da var. Yani kim olduğunu henüz öğrenemedik ama. Oha diyeceğim ya. Film çekiyor adam. Aman güzel tabii helal olsun yani. Sektör fotoğraf, nasıl gelişmiş? Fotoğraf ve film şeklinde çalışıyorlardı. Yine o hatta, sektörden biri yani boş bir laf oldu ama bu ettiğin. Tabii evet yani ve hatta verdikleri ödevlerde kendilerini görüyorduk arkadaşlarım. Vay bir şey sorabilir miyim? Kaça yapıyorlardı bu işlemi? Ya valla çok emin değilim ama bayağı sağlam fiyatlara yapıyorlardı. Verdikleri. Yani çünkü iş üniversiteye kadar geldikten sonra eseyleri bile yani çok ciddi paralara yazıyorlar. Benim arkadaşlarım essay yazarak mesela bayağı güzel tatillere falan çıktılar. Güzel tatili bir örnekler misiniz Başak Hanım? Ya böyle Bodrum'da iyi otellerde işte bir hafta. Tamam canım aşağı yukarı bir şey anlamıyor. Peki bu kendi verdikleri filmlerde kendilerinin görünmesi dediniz ya. Orada normalde kameranın arkasında olduğu için görünmemesi lazım diye mi düşünerek söylüyorsunuz onu? Tabii yani eğer yönetmense şeyde filmde görünebilir ama görüntü yönetmeni olarak yazıyorsa kendini işte kameranın elinde olması gerekiyor. O zaman tabii görmememiz de gerekiyor. Ama yani iyi tarafından bakalım. En azından film çekilirken gitmiş. Evet orada yani. Hiç orada o durumda tatile de gidebilirdi. Yani orada olmayanlar da var tabii film çekildiği sırada. Doğru, hatta evet. Filmi ilk kez bütün şeyle sınıfla beraber izleyenler falan da oluyordu. Hadi canım. Ay ya çok kötüymüş hakikaten çok kötü. Vallahi billahi ya. Başak Hanım o zaman size müze filminizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bir müze filmi. Bir müze filmi Başak Hanım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güle güle. İyi yayınlar. Güle. Sağ olun efendim. Directed by Başak Lola Gökçe. Evet. Diyoruz ve bir başka dinleyicimize doğru yol alıyoruz. Günaydın efendim diyoruz. Günaydınlar olsun. Alo günaydın. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Selen. Selen Hanım hoş geldiniz. Yalnız merhaba. Tezci dinleyicilerimizin hepsi kadın. Evet. Selen Hanım'la birlikte bu da ispatlanmış oldu. Evet. Hiç erkek yok. Selen Hanım siz kendiniz mi yazıyorsunuz tezinizi? Ben yazdım bitti. Yazdınız bitti. Evet. Peki şimdiki aklınız olsaydı keşke niye yazdırmıyorum bu sektörde diye düşündüğünüz oldu mu? Yok hayır zaten çok kısa bir sürede yazdım çok eğlendim. Hadi ya neydi tezinizin konusu? Çok affedersiniz çok özel değilse. Estağfurullah. Ben The Exposition of Fragmented Cells in Tall Oysters diye bir başlıkla yazmıştım. Aa bir dakika, çok güzelmiş The Exposition orasında kaldım ben. Aa süper. Şöyle söyleyeyim. Amerikan Dili Edebiyatı mı sizin bölümünüz nedir? Aynen öyle. Ya işte bildiğimiz The Exposition of tamam ya. Fragments of Fall Oysters'in maceraları yani. Evet çeşit çeşit maceralar. Peki, evet sayılır. Evet Selen Hanım nasıl eğlendin? Ne kadar sürede yazdın? Şu ayıptır sorması. Biz hiç bilmiyoruz bu konulara uzak olduğumuz için. Oktay tez konusuna gelmeden yüksek lisanstan ayrılmak zorunda. Evet. Neyse atıldı diyemeyeceğim ama atıldı. Biz okuyamadık durumumuz ama, olmadı. Ama biliyoruz yani her bir tez konusundan birer kelime yani anladık. Öğrensen tabii ne sizin güzel. Sizin tezinizden de Paul Auster'ı biliyoruz yani. Siz ne kadar zamanda yazdınız? Yani şimdi söylesem bunu insanlar büyük ihtimalle bu sürede tez yazdığıma inanmayacaklar ama 1,5 ayda yazdım. Süpermiş. 1,5 ayda yalnız tez yazılmaz. Yüksek lisans yani. Tezi mi bu? Evet yüksek lisans tezi. Ya 1,5 ayda mümkün değil. Mümkün. Kesin bir yardım yani almışsın. Kesin yardım aldın. Yok yardım almadım. Hatta tam tersine danışmanım son derece ilgisiz bir insandı ve kendisinden nefret ettim. Ben Almanya'da yaptım yüksek lisansımı. Orada zaten bir sene sürüyor yüksek lisans. Evet. Bir dönemde yazmamız gerekiyordu. Bir dönemde işte 5 aya falan denk geliyordu. Ben 5 ayın ilk işte birkaç ayını gezerek geçirdim Avrupa içerisinde. Ondan sonra nasıl olsa dedim elimde bir şeyler var. Oturdum yazmaya başladım. Gerisi de çok güzel geldi yani. Peki ne tavsiyeniz var? Tez yazacaklara bir tavsiyeniz var mı? Ya, kesinlikle ilgilenmedikleri bir şeyle yazmasınlar. İlgilenmedikleri... Tezi olmayan şey yapmasın hiç diyor. Hiç tez yazacağım diye girişmesin diyor yani Selen Hanım. Sevmesi lazım insanın yazması için herhalde bir şey üzerine. Zaten siz 1,5 ayda tamamladım diyorsunuz ama zaten Paul Auster'i A'dan Z'ye siz bilen bir insandınız büyük ihtimalle teze başlamadan önce değil mi? Yani o yüzden de 1,5 ay sürdü bilgisayar başındaki mesaiyi sayıyordur Selen Hanım. Ben sana söyleyeyim. Evet. Kaç yaşındasınız Selen Hanım şu anda? 24. O zaman o tez yazma sürecini şöyle diyeceksiniz. 24 yıl artı 1,5 ay diye söylerseniz daha havalı olur diye tahmin ediyorum. Ya da çok iğrenç de olabilir. Bilmiyorum artık. Tamam size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Selen Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Ben işe yeni başladım ve de bundan önce böyle ofisinden ya da işe giderken arayan insanlara acayip özeniyordum. Evet. Ben de bir ofise gitsem ofisten arasam diyorum. O yüzden şu an çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ofisten arıyorum sizi. Aa ne kadar güzel. Evet, biz, bilseydik nereden arıyorsunuz diye ilk onu sorardık. Hay Allah ya. Aa evet. Neyse bir dahaki sefer artık yine arayın olur mu? İnşallah. Hadi ne ofisi olduğunu öğrenebilir miyiz? Ha, evet ya ne iş yapıyorsunuz? Şey diyeyim İngilizce okutmam diyeyim. İngilizce okutman diyeyim gerisini siz anlayın diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Evet. Hoşçakalın. Güle güle Selin Hanım. Ofistekilere selamlar sevgiler. Sevgili dinleyiciler aman ne kadar çok tez yazanımız var. Teze olmayan ya araması abi, diyoruz. Bizim dinleyicilerimizin hepsi öyle zaten. Oktay ya. Tez yazmışlar arıyorlar açıyorum. Aman açma diyor. Evet günaydın efendim. Günaydın. Oh, bir erkek ya. Dinleyicimiz. Ya hoş kurban geldiniz. Olayım sesinizi yani sizi büyük bir coşkuyla karşıladığımız için umarım rahatsız olmamışsınızdır. Yok, estağfurullah ne demek rica ederim. Hoşunuza çok gittiyse daha da kuvvetli. Daha da abartabiliriz yani. Tabii. Yani, kimin hoşuna gitmez ki? İsminiz nedir? Ali. Ali Bey aman efendim. Ali Bey hoş geldiniz. Tezler yenildi tezler. Köpeğiniz olsun Ali Bey. Evet. Yeterli mi Ali Bey? Yeterli. Ben Ali Bey. Yeter. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Kıvardım. Peki, Ali Bey. Evet. Siz tez yazdınız mı? Yazdırıyor musunuz? Yazdım. İkinciyi yazıyorum. Oo, bir arsızlıktır almış başını. Kabul gidiyor. Edilmedi ya da maddi mi? Durumunuz çok iyi. Yok maddi durumun iyiyim de yüksek lisans şimdi doktora. Ha o şekil diyorsunuz. Ama mecburen yani yapacak bir şey yok. Kendiniz mi yazdınız Ali Bey? Hiç destek kendim aldınız yazdım, mı? Kendim yazdım. Peki maalesef. Bir şey soracağım. Doktora tezinizin başlığı belli mi? Ya belli de. Hadi bir söylesenize hani, bakalım anlayacak mıyız? Ne hep havalı oluyor. Anlarsınız da bizimki böyle benim söyle hiç havalı falan değil yani. Ya bir siz söyleyin bize havalı geliyor. Biz... Bakın hatta hiç tez gibi gelmeyebilir kulağınıza. Olsun bir söyleyeyim bakayım. British Library OR9515'te bulunan Kur'an tercümesi. İngiliz İngiliz kütüphanesini ben anladım. Vay. Evet. British Library. Yani şöyle İngiliz kütüphanesi British Library'de bir el yazması metin var. Evet. İzlemeye çalışılmamış. Ben onu çalışıyorum. Yani o metin ama üzerine sizinki çalışıyorum. Kolaymış biraz sanki. 15.05 ne? 15 mucizesi mi? Ya çok kolaydır da. 15 mucizesi mi? 19'u biliyoruz da. 15.05 mi bir şey dediniz arada, o ne? O şey British Library'deki nasıl diyeyim ID yani yer numarası. Onu da mı tezin biraz bir şey, ayıp olmamış mı kitabın şeyin kaynağın yerini tez başlığına koymak? Mecburen çünkü kitap başka adlandırması yok. Kitabın başka adlandırması yok. Olsaydı yani koyardı. Kitap, çünkü kitap dediğimiz Kur'an zaten. Evet. Ha, anladık. El yazması. Amacıyla. Anladım. Aha, el yazması bir Kur'an ama 3 dilli satır arası bir Kur'an. Yani hem orijinali var, hem Farsça çevirisi var, hem Türkçe çevirisi var. Vallahi süpermiş o, ya. Çok merak ettim. Türkçe ben. Türkçe çeviriyi. Vallahi şöyle söyleyeyim. Öyle çok merak edilecek bir durum yok. Merak edecek bir şey yok. Bayağı bir sıkıntılı. Geliş gidişiniz zor olmuyor mu? Nasıl oluyor British Library'e sizi? Yok. Biz onun şeyinden dijital ortamda edindik. Yani dijitalden bakıyorum diyorsunuz. Tabii görmedim yani kitap ben görmedim. Yüksek lisans teziniz neydi Ali Bey sizin? Kısa süre enbiyalarda yaratılış anlatıları. Sizin bölümünüz neydi? Çok affedersiniz. Efendim? Sizin bölümünüz neydi? Türk dili edebiyatı, eski Türk dili. Eski Türk dili ve edebiyatı deyince tabii ya. Tamam oradan ya tabii şimdi ya. Oturdu. Şimdi tamam. Oturdu. Vallahi bayağı bir sağlam oturdu ya yani. Bu bahsettiğim doktorada çalıştığım metin de 13. yüzyıldan kalma bir metin. Kaçıncı bayağı yüzyılda? Eski yani. Bayağı öyle bayağı eski yani evet. Peki çok... Ali Bey zevk alıyor musunuz bu son en son doktora tezinizi yazarken? Nefret ediyorum şu anda. Dizini yaptım çünkü. Yani dizin yapmak bizde biraz böyle epey bir sıkıntılı bir iş. Tek tek bütün kelimelerin nerede geçtiğini, hangi anlamda geçtiğini çıkarmanız gerekiyor. Evet. Evet. O yüzden tiksindik, benim eşim de tez yazıyor. O da doktora tezini yazıyor. Siz ailecek birbirinizden tiksineceksiniz yakında. Evet, birbirimizden. Bizim 5 yaşında bir kızımız var. O sizden tiksinecek. Vallahi reddedecek. Ne iş yapıyor diye. O da diyor ki ders çalışıyor diye. Doğru, haklı. Haklı. Haklı. Ona da yavaş yavaş tez yazdırmaya başlayayım bence Ali Bey. Küçükten. O da evet. Böyle önüne böyle kalem defter alıp ne yapıyorsun kızım deyince işte tez yazıyorum filan diyor. Peki efendim. kolay gelsin Ali Bey. Çok kolay gelsin size. Haberleşelim tekrar. Bitti diye arayın bizi. Teşekkürler. Hadi peki kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Yalnız bir işte cuma gününe falan denk getirelim konuşmamızı da öyle bir şey olmasın. Özellikle yüksek lisans tezi hakkında cuma bence konuşabiliriz. İşte bir dinleyicimizi daha alalım, ondan sonra reklama gitmemiz lazım. Gene beni dövecekler. Gene beni dövecekler diyorum sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Kenan ben. Kenan Şener. Kenan Bey hoş geldiniz. Sizi biraz daha az bir coşkuyla karşılamış olabiliriz ama yine çok mutlu ettiniz bizi bir erkek dinleyicimiz olarak. Hangi tezi evet, yazdınız evet. En son? Teşekkürler. Ben hiç tez yazmadım. O yüzden arıyorum aslında. Heavy other test sorusuna neyde bulunacaksınız? İtiraf. İtirafta bulunacaksınız. Az önce Fahir itiraftan bahsetmişti. Hemen ardından katılan bayan dinleyici de ben hep ofisten aramak istemiştim demişti. Ben de hep otomobilden aramak istemiştim. Şimdi zaten trafikteyim. İyi tesadüf oldu. Tam bana göreymiş yani bu. Hemen itirafımı söyleyeyim. Lisans tezimi yazmadan lisans diplomamı aldım, mezun oldum. Bunu nasıl yaptınız Kenan Bey? Ya, evet biraz zor oldu. Bir ihtimal böyle okulda kalırsın sen asistan olursun falan diyen bir tez danışmanım vardı benim lisans tezini yazarken. Evet. Ondan sonra Haziran oldu. Teslim zamanı geldi. Okulla ilgili bir projede çalışıyordum. Önce o projeyi bitir, ondan sonra tezini yazarsın. Ben bu arada notunu veriyorum dedi. Ben projeyi bitirdim. Sonra beni okula asistan yapmayınca onlar ben de tezi yazmadım. Ve onları en güzel şekilde cezalandırmış oldunuz böylece. Yani bir daha da artık eve dönmem gerekiyordu. Evimi boşalttım, öğrenci evine. Ailemin yanına döndüm. Dolayısıyla tezi yazmaya vakitte kalmadım. Aslında bir cevap vermek, yanıt vermek için değildi. Aman öyle, demiş işte Kenan Bey canım. Peki Kenan Bey tez yazılmadığı zaman şey olmuyor mu şimdi bu yüksek lisans olmamış olmuyor mu? Aslında lisans teziydi bu. Lisans olmamış oluyor normal şartlar altında. He. Ama bir şekilde GÖK'e gönderilen tezlerden olmadığı diploma veriliyor. Artık mesleğe de başladıktan sonra diplomanın bir anlamı kalmadığı için rahat rahat bu tezler söylenebiliyor. Ay Kenan Bey, büyük geçmiş olsun. Siz de zamanında ne badireler atlatmışsınız. Ama tez yazmadığınız da iyi olmuş. Vallahi billahi yani. Sonra yüksek lisans falan devam etmediniz siz değil mi? Yok yok. Yok, yüksek lisansı devam ettim. Ondan sonra Türk basında ideoloji üzerine bir tez hazırlamaya başladım. O da şimdilik askıda diyebiliriz. Siz iletişim mezunu musunuz Kenan Bey? Evet evet. İletişim mezunu, peki. O zaman size ne diyelim? Siz arabada gittiğinize göre iyi yolculuklar diyelim o zaman Kenan Bey'e. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Kenan Bey. Kurban olurum ben size. Kurban olam o güzene. Kurban evet. Olan yollar geçen mi nere? Tez konusunda var ya, nasıl bir zavallı hissediyorum kendimi. Ezik, ezik, abi ezik. Abi oturalım o zaman, biz de bir tez yazalım ya. Ne yazacaksın ya? Bir en azından bir dinleyicimizin belki bir tezini ne yazalım abi. Hayır, şey yapabiliriz yani, en fazla en havalısı da o olacak gibi bir şey. Bundan 10 yıl sonra falan bizim kendi programın tezini yazarız belki. Tez konusu yani, Kemal Sunal zamanında yapmıştı ya. Evet. Gördüğüm en havalı hareketlerden bir tanesiydi yani. Kimsenin gık demeye de hakkı yoktu. Keyifli keyifli yaparız. Neyse, bir 10 sene daha devam ettirebilirsek şu programı. Gerçi bugün itibariyle bayağı bir yol aldık diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, azıcık reklamımız var. Azıcık reklamdan sonra azıcık müzik dinleyelim. Ondan sonra gene azıcık konuşacağız. Azıcık konuşacağız. Gagalıyor. 9.33 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin ısrarla sunmaya devam ettiği Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün tezlerinizi konuşuyoruz. Lütfen tezi olmayan aramasın, ama tezi olanlarsa başımızın üstlerinde yeri var. Çünkü ne ben ne Oktay üniversiteden sonra, ben hiç okuyamadım. Oktay biraz okudu. Açık okudu. Tez konusu o da gelince, sayılmaz yani. Evet, o da sayılmaz. Tez yazanlar, yazdıranlar, itirafları olanlar teziyle ilgili, tez konusu neymişti? Böyle havalı havalı isimleri oluyor. The Exposition falan diye yazmışım kağıdın üstüne de. Gerisini yazamamışsın değil mi? Bir de buraya 5 yani, liraya essay yazmışım yani. Tezin başlığını bile duyduğumuzu yazamadık biz ya. Bir ben de bir Kopekli şey, yazmışım. Bir de köpekli bir şey vardı, onu yazmışım. Evet yani. O köpeklerdeki çıkık. Onu ben öyle yazmışım. Köpeklerde çıkık. Çıkık. Evet, tez konularında eğer konuşmak isteyenler varsa hala açık. Demin cayır cayır yanan telefonlarımızı şu anda bekliyoruz. Ne bir kadar tez güzel tezler yazdım. Yalnız duyduk. Yani evet, dinledik. Yani, çok güzel tezler duydum içinde. Müzeci filmi. Ondan sonra Paul Auster'in Düş Yaşamı diye bak tez var Selena Hanım'ın yazdığı. Ondan sonra ben hiç tez yazmadım diyen ama essayciyim ben diyen Kenan Bey var. Uzmanlık alanını belirleyen Ece Hanım var. Kenan Bey var. Tez yazmadım diyen. Kenan Bey de Kenan Bey var yani. Kenan Bey hakkında bütün bilgileri elde ettik Kenan Bey. O bizde kalsın Fahir. Evet bak. Sizden bahsediyorlar. Ondan sonra başka ne kadar güzel. Hande Hanım var, eşinin tezine destek olan. Yani... En güzel de o vallahi var ya, eşinin tezine destek olan kadınlar. Ah o kadınlar, eşinin tez konularına şey olan kadınlar. Evet, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben bu kadar kadınlara yönelik hoş bir karşılama beklerken bir beyefendi. Buyurun beyefendi. Kapatayım istiyorsanız Oktay Bey. Aa, olur mu? Fahir bir kere o da. Hiç kapatmayınız pardon. Efendim, ben isminizi merak ediyordum tam o sırada. Mengü Gökçe ben. Mengü Gökçe, Mengü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Herhangi bir tez yazmışlığınız var mı bugüne kadar? Yüksek lisans tezini yazdım, bitirdim. Şimdi doktora tezini yazmaya çalışıyorum. Oo, süpersiniz. Yüksek lisans tezinizle bir küçük hava atar mısınız bize lütfen? Yok, estağfurullah. Yani hayır, biz çünkü atın, ne atın. Söyleseniz havalı olacak zaten. Biz gariban adamlarız yani, lütfen siz söyleyin Mengü Bey. Başlığını mı söyleyeyim? Evet, başlığını var. İstiyoruz. Roma hukukunda dolus. Roma hukukunda ne? Dolus, yani hile. Ha. Evet. Roma hukukunda doluş. Hile hurra. Ben de doldurmaya getirme falan gibi bir şey anladım yani. Roma hukukunda doluş. Orada gaza getiriyorlar. Oradan dolduruyorlar. Hakim çart diye oradan veriyor mesela. Şimdi doktora tezinizin başlığı belli mi? Belli. Onu da söylesenize. Bu Lex Rodia Deactu. O zaman... Yani, Rodos atma kuralı. Rodos atma kuralı mı? Çok havalıymış. Evet. Bu ne? Rodos atma kuralı. Bu deniz ticaret hukukunun bir konusu. Hadi ya. Evet. Rodos atma kuralı. Evet. Yani Rodos, antik Rodos kökenli. Antik Rodos kökenli. Rodosluların pek sıklıkla yaptıkları numaralardan birini mi inceliyoruz, yoksa bu deniz hukukuyla ilgili bambaşka bir şey mi? Hiçbir şey anlamamış mıyım ben? Yani pek açık bir şey anlayamamışsınız, onu söyleyebilirim. Zaten normali de o olsa ben gerek. Ben de buraya Lodos diye yazdım ya. Sonra yok, Rodos. Rodos. Rodos tam bu kuralı ilk onlar uygulamaya başladığı için onlar. Onlarla evet, o çok daha makul tabii sizin yaptığınız vardı. Açıklama. Nedir efendim Roma hukukundaki hile hurda konusunda ne çıktı sonuç çok olarak? Çok pislikler dönmüş mü o Roma'da? Ya ne diyorsunuz? Ne numaralar, ne üç kağıtlar. Hadi ne pislikler, ya. Ne pisli. Siz nereden öğreniyorsunuz bunları? Zamanının yani, magazin basınından nedir tabii yani? Tabii ki. O zamanın paparazzilerinden sağ olsunlar. Onlar yazmış bırakmışlar da o sayede biz de bir şeyler öğrendik. Peki, vallahi çok etkilendiğiniz bir şey var mı? Çok özür dilerim Oktay. Ne demek? Ya şimdi hani şaka değilim, bu ciddi soruyoruz. Ciddi soruyorum ya. Çok ciddi ya bu hile aşağı yukarı Roma'da belirlenen temelle hala uygulanıyor. O açıkçası o adamları o açıdan takdir ettim. Ha, bugünü gösteriyor yani o dönem uygulanan hile. Bir de tabii 1000 yıllık bir süreç inceliyorsunuz böyle bir hazırlık çalışma yaparken. Hı-hı. Hani toplumdaki değişiklikler hukuka nasıl yansıyor? Hı-hı. İnsan bunu da ilginç bir şekilde görüyor. Biz bugünü yaşadığımız için zannediyoruz ki her şey bugünden ibaret. Peki kitap olur mu Mengü Bey sizin teziniz? Yani haddimi aşmış olurum. Hayır, o kıymetli hocalarım dururken o nacizane tezi kitap yapmak. Ama öyle düşünmeyin canım yani. Canım daha güzel verin kaynaklar. Bize bizim şeyde dursun, dolapta diyorum yani. Ben bir nüshe hazırlayıp size gönderirim seve seve. Bize bir nüshe olmaz çünkü bizde öyle bir sıkıntı var. Hiç bakmayacak olsak bile 3 nüsa. 3 nüsa olması lazım. Bizde yoksa Ege Bey yayında olmadığı için o hakkını kaybediyor. Tabii. Aa, çok doğru, güzel. Evet. Böylece ona da doğru. En güzel cezayı vermiş olduk. Mutlu musunuz peki Mengü Bey doktora tezinizi yazarken? Son sorumuz da olsun. Yani mutlu mu? Ben serbest avukatlık yapıyorum. Tabii hem iş hem o biraz zor oluyor. Ama hani bir şey birkaç gün önceki dinleyiciye bir şey sormuştunuz. Hani bu British Library. Bir Kur'an nüshası ile evet, ilgili 15.05 evet. Ya bunu hani mutlu musunuz? Ya bu sevilmeden yapılacak bir iş değil. Şey değil mi? Evet. O zaten tezin galiba nefret edilen kısmı da şey değil mi? Bu dizinler, mizinler, kağıt işleri, kürek tabii işleri o falan. Tabii işin prosedür kısmı. Yani millet keyif yaparken bir cumartesi pazar oturup kitap tercüme etmek, internetten makale bakmak falan bu çok sağlıklı bir zihnin sevmeden yapabileceği bir evet, şey. Evet, doğru söylüyorsun. O zaman tezinin tek şey sevgiymiş diye mi bağlayacağız evet, yani? Evet, sevgiymiş de abi, sevgiymiş. Evet, sevmezseniz yok, yapılacak gibi değil. Tezin anahtarı sevgiymiş. Evet, işte. Evet, tez yazılır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mengü Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin diyoruz bu arada. Başarılar diyelim. Hadi elinize kuvvet, zihniniz açık olsun. Berrak, pure pak olsun diyoruz. Rodos atma kuralı. Ya bak yarın ya bir gün bırak şey bana olursa. Bana o Rodos'un efendim. Yarın bir gün şey olursa bak kullanırız bunları ya. İyi ki girdik şu konuya valla. Tezler havalarda uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Başka bir tez konusu. Bakalım kimden geliyor. Günaydın efendim. Good morning. Allora. Günaydın. Yok. Benden kaynaklı bir hata mı? Yok, yok demek yok. Bitti. Yani yok bitti. Ya uçtu gitti yani benimle bir alakası yok ki demek ki. Yalnız uçtu. Nereden başladık bak nereye geldik Fahir görüyor musun? Vallahi. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhabalar günaydın. Merhaba günaydın kimle görüşüyoruz? Erdem ben. Erdem Bey hoş geldiniz genç geliyor sesiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Yani bu bir iltifat olarak kabul ediyorum diyorsunuz. Eyvallah. Kaç yaşındasınız ki Erdem Bey? 26. Gençsiniz zaten ki. Yani. Ne yazıyorsunuz şu anda tez mi yazıyorsunuz? Yok yani şu anda yazmayı bir durum yok. Lisans döneminde ben de bir numara çekip aslında yazma derdinden kurtulmuştum. Yani siz ne numara çektiniz? Gerçi yani daha önce Kenan Bey'in ya da şeyin pek numara da çektiği şey olmadı yani. Bir de lisansta tez bir oluyor yoksa bitirme yok. Ödevi falan gibi bitirme, bir şey mi oluyor? Bitirme ödevinin, daha doğrusu bitirme projesinin raporunu yazmamı bir de aslında bizim şeyimiz, bitirme projemiz böyle bayağı iyi bir şeydi. İyi bir şeydi derken? Bölümde birinci olmuş. Proje sergisinde falan o şekilde kazanmıştık. Evet. Ha, ama ekip çalışması olduğu için sizin pek bir katkınız yok mu? Yok vardı aslında vardı. Ama işte ben kendi kısmımı, kendi parçamı biraz böyle... Çaldım çırptım diyorsunuz. Yok. Yapmadım diyorsun. Nasıl o zaman birinci oldu? Konu neydi? Biraz anlatır mısınız? Konu neydi? Siz ne yaptınız? Biz robot yapmıştık. Robotu bilmediğiniz bir odaya bıraktığınızda kendi dolaşıp odanın haritasını size çıkartıyordu. Fikir olarak güzel gibi gelse de... Uygulamada sanki biraz sıkıntılar. Ya şu şey robotlar var ya onlara bir şey takıp aparat takıp yapabilirdiniz. Hani bu yerlerde satıyorlar ya sürünüyor duvara asker çarpıyor. Asker robot var ya. Evet, aman ya ondan yapsaydınız işte. O zaman onlar yoktu Türkiye'de yani. Nasıl yoktu canım onlar 15 senedir var Türkiye'de. O zaman biz bilmiyorduk. Ya vallahi bilmediniz. Hayır, bir de o harita çıkaramıyor ki, o sürünüyor sadece. Ona bir şey bağlayacaksın, sürüne sürüne bütün haritayı çıkartacaksın. Orada daha detaylı şeyler de var tabii, harita çıkartıyor ama şey, bilgisayara yolluyor işte, bilgisayara. Canım onları... ne olacak, onu bir ara kablo gönderirdik yani. Siz savunmayın bitirme şeyini, projenizi ya. Şüphesiz ki bir şey var tabii ki. Söyledi. Yani orada... Fahir'in söylediği şeyi de duymadınız mı? Ona bir şey bağlayacaksın, öyle şey olacak. Ölçecek gidecek orada... diyor. Detayında işte sinir ağları var, sinir ağları. Tabii ki, tabii ki sinir ağları var. Sinir ağları dediğiniz nedir ki ya? Alt üstü yani, gözünüzde büyütüyorsunuz bu sinir ağlarını. Peki size hangi kısmı düşüyordu bu projenin? Bunun hardware yani donanım kısmı işte, motor, işte robotun hareket ha. etmesi. Ne yaptınız? Peki, rüzgarlıdan alacaktınız. Rüzgarlıdan mı aldınız? Nereden aldınız? Neyi? Ne yaptınız? Nasıl bir hani kolay yolu? Konya Sokak tabii ki. Konya Sokak rüzgarı evet. Hep oralardan hallediyorsunuz. Hep oralar. Şimdi Master'da da öyle bir durum oldu ama yine çok alakası bir şekilde. İşte aslında MBA yapmama rağmen mühendislikle alakalı bir proje sunduk. Hoca da çok hoşuna gitti. Onda uygulandı. Onda tezini yazmadık yani. Konya Sokak'tan bir şey yaparsınız ya. Bakın bir Konya Sokağı. Oralarda olabilir. Bakarak olun diyoruz. Bakarak olun. Bir konusunu söyleyin, sizi daha fazla tutmayalım. Şöyle bir şey. Yol haritası düşünün. Yani dinamik yollar düşünün. Kırmızı ışıklar var. Ya ama tezin başlığı bu olmaz ki. Yani böyle yok, yol haritası düşünün. Özet geçiyorum. Özet geçin. En son başlığı da söyleyin. Ama. Özet geçin nereden bir? İsmi de şu. Shortest algorithm for the dynamic road networks. Tamam, yani böyle ya. Yollarda fayır şöyle düşün. Berlin, yollarda algoritim ışıklar var, yani. Kırmızı ışıklar. O onu yanıyor, oradan onu sönüyor. O yeşil, onun bir algoritması. Bir noktadan çıkıyorsunuz, başka bir noktaya gidiyorsunuz. Kırmızı ışıkta durmanıza rağmen en kısa yoldan en kısa zamanda nasıl gideceğinizi gösteriyor. Yani bir kırmızıya yakalanınca hep yakalanıyoruz ya, o pisliği siz mi yapıyorsunuz? Yok yani kırmızı ışığa yakalansanız en kısa zamanda hangi yoldan gideceğinizi gösteriyor. Ben bu var, bu örnek olay olarak Konya'yı şey yapın işte, yeşil dalga. 70'e giderseniz hiç kırmızı ışığa yakalanmıyorsunuz. Burada kırmızı ışığa yakalansanız dahi en kısa zamanda. Ya bırakın böyle tez konusu mu olur Allah aşkına Erdem Bey. Kırmızı ışığa yakalandığınız zaman nasıl en kısa zamanda gidersiniz? Sarıda hareket edersiniz. Erdem Bey biz anladık. Biz anladık sizi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Abi hızlı hareket edeceksin ve daha sarı yanmadan kornaya basacaksın. Orada biri takılı olacak zaten. Orada vereceksin gazı. Vereceksin gazı, gideceksin yani. Oktay, reklam girmezsek benim ağzımı burnumu kıracaklar içeride diye korkuyorum. Reklam verenler özellikle, kalabalık bir guruh diyorum. Guruh. Dolayısıyla bir şey yap. Dolayısıyla. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Daha önce hiç yapmadığımız bir teknikle. Atlarla mı geçeceğiz reklama? Atlarla o zaman geçeceğiz. Ben bu sefer binmeye çalışacağım abi. Gelsin. Gel. Oba! Allah! Kakalıyor. Evet Oktay, AY diyerek programımıza devam etmeyi ben de çok isterdim ama maalesef her güzel şeyin sonu olduğu maalesef gibi bu programda olacak diye bir şey yok Fahir. Evet, en azından bugünlük olsun, bir sonuna gelmiş olalım sevgili dinleyiciler. Ama elbette ki bugünkü tez konusunda bizlere desteğini esirgemeyen tez yazarlarımıza, bunu maddi karşılık beklemeden yapan efendime söyleyeyim eşlere, dostlara maddi karşılık bekleyerek yazan, ben burada ismini vermek istemiyorum, Özgür Bey'e. Özgür Bey burada tabii bir sembol. Sembol. Yani sembol, sonuçta Özgür sembol. Bey gibi onlarcası, yüzlercesi var. Onlarcası, yüzlercesi var. Maşallah güzel de para var bu sektörde. Gençlerimize, başarılı gençlerimize bir kapı. Herkesin... Bunun etik boyutu incelenebilir. Evet. Etik midir, değil midir? İncelersiniz ama sonuçta bir sektördür. Bunu da kabul etmekte fayda var. Ben olsam yazar mıydım, yazdırır mıydım? Ben olsam yazardım, yazdırır mıydım? Durumum varsa yazdırırdım, açık söylemek gerekirse diye düşünüyorsanız kendinizi hiç üzüntüye sokmayın. Aksi görüşte olanlar, siz de kendinizi üzüntüye sokmayın. Bu şekilde olup gideceği benzer. Çok havalı test konuları vardı aslında bugün. Bir kısmını yazabildik, bir kısmını yazamadık. Bir 15.05 var British Kütüphanesi'nde işte. Rodos'da atma kuralı, Roma hukukunda da falan fıstık hadiseleri, falana filana bulaşma hadiseleri. Ondan sonra robotlar mobotlar derken neyse, bugün aslında güzel bir şey oldu. Bunlar bize güzel bir vizyon açtı diyelim. Hmm. Bir şeyimiz oldu, bir duru görümüz oldu, bir ne oldu işte, bize bir şey haller oldu. Haller dolayısıyla oldu. Bugünkü neşve paketimizi Oktay Demirci açıklayacak. Yani neşve paketini açıklamadan önce şöyle bir iki şey de ben söyleyeyim. herkesin demek ki ne ortaya çıktı? Yani sevgi mi işte? Birçok dinleyicimizle konuştuk. Ne ortaya çıktı? Herkes okumuş. Herkesin sevdiği bir alanda tezini yazarsa ne kadar güzel. Başarılı dizin, olması muhakkak. Muhakkak. İsteyerek yazması muhakkak. Dizin yapmak ve bir takım işte spiralletmek ve üç nusra bastırmak dışında sıkıntılar olmadan sevgiyle uğraşabileceği muhakkak o ortaya çıktı. Herkesin tezini kendisi yazdığı bir ortamda diyorum ben. Herkesin tezi kendine kadar mı diyorsunuz? Yani tam öyle demedim. Yok. Herkesin tezini kendisinin yazdığı bir ortamda diyorum. Yani başkasını yazdırmadan kendisi yazsın diyorum. Ve hakikaten en önemli bu tezlerin gizli kahramanları da şu ilk baştaki bir giriş bölümü var ya. Evet. Giriş bölümünde ismi geçirilen insanlar veya geçirilmeyen ama o tezde yardımı olan insanlar. Mesela Orkun Bey'in tezinde Hande Hanım'ın nasıl büyük katkısı var? Eşinin. Yani her seferinde ama o kızcağızın hiç adı geçmiyor o tezde, benim asabım bozuldu işte orada. Geçecek. O yüzden bence tezlerin en önemli kısmı o. Yani ben bir jüri de olsam mesela tezi değerlendiren, önce ona bakarım. Bu adamda, bu tezi yazan adamda ne var? Vefa duygusu var mı? Vicdan var mı? Benim için önemli olan. Ondan sonra İzan teze geçerim. İzan var mı Oktay? Her şeyde izan var mı? Ondan sonra bakarım teze. Ha. Tezi yine tabii başarılıysa onun önemi kalmaz. O ayrı. Ama ilk bakacağım yer o. Ben bir de tezde ifrada kaçılmış mı ona bakarım Oktay. Ben bakarım tabii. Yani aralıklar ne kadar? Satır aralıkları, harflerin büyük. Mesela çok çok olsun diye. İfrada kaçmış derim. Büyük mü yapmış? İfrada kaçmış derim. Onu Ali Bey'le konuş istersen Fahir. Evet, Ali Bey'le British Airways. Ali Bey'le British Library'den konu nerelere geldi? Konu nereden nereye? O yüzden Neşve paketimizi ben bugünün gizli kahramanı ve tabii ki o da bir sembol. Kadın sembolü. Gizli kahramanı olan Hande Hanım'a diyorum verelim. Ve o Gordion'dan. Köfteleri de kocasıyla değil başka birisiyden. Artık istediği kişiyle. Başka birisiyle yesin Oktay. Hande Melek Hanım, yavrusuyla yesin. Hangi Hande Hanım diye soran olursa Orkun Bey'in eşi Hande Hanım. Çünkü elimizde başka bir bilgi maalesef yok. Maalesef. Vefakar Hande Hanım olması dışında. Ana, her şeyden önce ana. Ana Hande Hanım bizi arayabilirse süper olur. Gordion'dan Neşe Bakit nasıl olacak? Var numarası var. Var mı numarası? Var, olmaz mı Oktay? Olsun, yine arasın abi sonuç olsun. Olarak yani. Olsun. Hande Hanım'ı tebrik ediyoruz. Tüm tez yazanları tebrik ediyoruz. Ona da kolaylıklar diliyoruz. Dinleyicilerimize kolaylıklar dileyelim. Zihin açıklığı diyoruz. Sevgiler diyoruz. Saygılar diyoruz. Yarın diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. O zaman Oktay, Alafifi ile bitirelim bugün. Hadi yine mi Alafifi? Ay gene Alafifi. Ay dur bir dakika. Vallahi çıkarıyorum, bu Alafifi. Ben kulaklığımı çıkaracağım. Bir dakika. Siz de seviyorsanız Alafifi'yi artık hakikaten. La Paison. Aman yeter. Evet. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Caca, caca, caca, caca, Léo. Caca, caca, caca, caca, Léo. Caca, caca, caca, caca, Léo. Caca, caca, caca. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat. Cumartesi eki. Tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktide. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktide. Modern Sabahlar sona erdi. Sona erdi.